Lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+++. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 24 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblowski, zapraszam na serwis Trójki. Egzaminator śmiertelnie potrącony przez kursantkę podczas egzaminu na prawo jazdy w Rybniku. Zerowy podatek dla pracowników do 26 roku życia, jutro ma przyjąć rząd. Rosja straszy Gruzję embargiem na wino. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku podczas egzaminu na prawo jazdy w Rybniku. Egzaminator został śmiertelnie potrącony przez kursantkę na placu manewrowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. O szczegółach Joanna Opas. Sprawczynią wypadku była 68-letnia kursantka, która właśnie zdawała egzamin na prawo jazdy. Jak informuje rybnicka policja, mężczyzna w czasie zdarzenia najprawdopodobniej egzaminował inną osobę. Teraz śledczy będą przesłuchiwać wszystkich świadków zdarzenia, a także analizować nagrania z monitoringu. Bliższe okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku na razie nie są znane. Ustali je dopiero policyjne śledztwo. Policjanci nie informują na razie, czy i jakie zarzuty może usłyszeć kobieta, która potrąciła mężczyznę. Na terenie rybnickiego WORD-u egzaminy odbywają się równolegle na kilku stanowiskach z torami do jazd na placu manewrowym. Jutro rząd przyjmie projekt ustawy o zerowym podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia. Zgodnie z zapowiedziami niewykluczone, że ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia. Ma zachęcić młodych Polaków do pracy w kraju, a nie we Francji czy Wielkiej Brytanii, mówi wicepremier Jarosław Gowin. To obniżenie podatków na pewno zachęci część młodych Polaków do tego, żeby swoją przyszłość lokować tutaj, nad Wisłą, a nie gdzieś nad Tamizą czy Sekwaną. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT przewiduje, że dochody podatników do 26 roku życia w kwocie nie przekraczającej 85,5 tysiąca złotych będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To werdykt wspierający niezależność sądownictwa nie tylko w Polsce. Tak Komisja Europejska odniosła się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Sędziowie stwierdzili, że przepisy odsyłające część sędziów w stan spoczynku były sprzeczne z unijnym prawem. Mimo że Polska wprowadziła zmianę do ustawy, umożliwiając powrót do pracy i orzekania sędziom, którzy przeszli na emeryturę, komisja nie wycofała skargi. Beata Płomecka. To mile widziane potwierdzenie zasady nieusuwalności i niezależności sędziów, co jest podstawowym elementem skutecznej ochrony sędziowskiej w Unii Europejskiej, czytamy w oświadczeniu Komisji. Bruksela czekała na to orzeczenie, które jest wykładnią dotyczącą uprawnień unijnych instytucji w kwestii niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Orzeczenie odczytał sędzia Trybunału Sprawiedliwości Marek Safian. Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy artykułu 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej. Odsyłając do unijnego traktatu, a nie do unijnych dyrektyw czy rozporządzeń, Trybunał uznał, że Komisja ma prawo stawiać zarzuty państwom członkowskim w sprawie organizacji wymiaru sądownictwa. Na to w swoim oświadczeniu zwróciła też uwagę Komisja Europejska. Orzeczenie wyjaśnia, że mimo, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to kompetencja narodowa, kraje członkowskie są zobowiązane przestrzegać unijnego prawa, napisała komisja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosyjskie służby nadzoru sanitarnego zgłosiły zastrzeżenia do jakości gruzińskiego wina. Oświadczenie zostało opublikowane 4 dni po tym, gdy w Tbilisi wybuchły antyrosyjskie protesty. 3 dni temu prezydent Władimir Putin zakazał rosyjskim liniom lotniczym latania do Gruzji. Podobne działania podejmowane były kilkanaście lat temu, przed wybuchem rosyjsko-gruzińskiej wojny o Osetię Południową. Jak przypomina pełnomocnik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Moskwą Zurab Abashidze, wtedy Rosja wprowadziła embargo na wino, wodę mineralną i owoce. To jest oczywiste, że embargo na gruzińskie wina miało podtekst polityczny. Wino wszystkim smakowało, a nagle pewnego pięknego dnia okazało się, że jest złej jakości, że jest jak trucizna. Antyrosyjskie demonstracje wybuchły w Gruzji w czwartek, po tym, gdy w gruzińskim parlamencie pojawiła się rosyjska delegacja. Oburzeni Gruzini wyszli na ulicę, aby przypomnieć, że Rosja jest agresorem, który okupuje gruzińskie regiony Abchazję i Osetię Południową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, rozpoczyna się druga godzina Aksamitu. Serial Big Little Lies w drugim sezonie troszkę rozczarowujący, z jednym wyjątkiem. Muzyki ta niezmiennie wspaniała i pozwoliłam, by najświeższy trzeci odcinek zainspirował początek drugiej godziny Aksamitu, Cowboy Junkies. Oni rozpoczynają właśnie tę część audycji. aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy, jestem na Facebooku, jestem na Instagramie. Przeczuwam, że teraz te namiary mogą wam się przydać, by wyrazić, jak bardzo dobrze, niezmiennie od tak wielu lat gra ta muzyka. We'll be right back. Staram się nie myśleć za często o tym, że w sierpniu minie 25 lat, odkąd po raz pierwszy usłyszeliśmy ten wielki smutek na płycie Dummy, na debiucie zespołu Portishead. Wandering Star, jedno z nagrań tych mniej znanych, doskonale tak naprawdę znanej, niezapomnianej i po 25 latach tak samo otulającej właśnie tą melancholią i nostalgią płyty. No to jeszcze raz, lata 90., tym razem już bardziej w kontekście grzesznej przyjemności, ale to jest wspaniała piosenka. I can no longer hide, I can no longer run, no. Mantika z płyty Mantika's Kitchen 1991 rok. W piątek ukazał się album Originals, na którym można posłuchać tego, co tworzył, jak komponował Prince. I wśród tych utworów wybranych na tę kompilację jest m.in. i jego, autora, wersja tej piosenki i posłuchamy jej w czwartkowym do południa. 23 minuty po 20. Przypominam o dzisiejszym konkursie o podwójne karnety na tegoroczną edycję OFF Festiwalu 73533. Pod ten numer SMS-owy wysyłajcie proszę najciekawsze, najbardziej odważne, dziwne, niezadane nigdy pytania do Artura Rojka. Autorzy tych najciekawszych zostaną przez nas uhonorowani podwójnymi karnetami na tegoroczny OFF Festiwal 73533. Najlepsze pytania do Artura Rojka. Koszt wysłania SMS 3,69 zł brutto. A my wracamy na płytę ze złamanym sercem. As it's all passing by. Late Night Feelings, nowa płyta Marka Ronsona, cała stworzona ze złamanego serca. Bardzo ładnie opowiada o tym w wywiadach. W ogóle jest świetnym rozmówcą. Opowiada o tym, że jako producent, pracując z tymi, którzy całe serce na dłoni, jak Amy Winehouse, jak Queens of the Stone Age, jak Lady Gaga, jeszcze bardziej jako producent dociskał te emocje i wyciągał je jeszcze bardziej na światło dzienne, by właśnie te płyty były jak najbardziej szczere, otwarte, no jak otwarte rany, mówiąc wprost, ale tak to jest, że taka muzyka dociera do wszystkich tych, którzy równie poobijani słuchają tych dźwięków. No i kiedy Mark sam się poobijał, postanowił, że będzie tym smutnym DJ-em, chociaż taka instytucja nie do końca funkcjonuje, bo DJ jest od tego, żeby wszyscy świetnie się bawili, a on postanowił zachować tę myśl w kompozycjach, ale w tekstach już być właśnie dokładnie taki, jaki w tym momencie życia jest, a to płyta pisana chwilę po rozwodzie. True Blue, Mark Ronson ze swojego nowego albumu. W tym utworze gościnnie śpiewała, no właśnie, ta pani. Together like a dream, but I didn't know I had, from the sleeping life I lead, all the colors I've seen, I can't recognize, right on one in front of me, all the truth I thought I. Dawno tego razem nie słuchaliśmy. Rok 2016, płyta My Woman, Angel Olsen. Jeśli wpiszecie sobie Angel Olsen w wyszukiwarkę, jeden z pierwszych wyników, to tekst w New Yorkerze, jeśli dobrze pamiętam, tekst zatytułowany Angel Olsen is awesome, czyli Angel Olsen jest super i dokładnie taka jest. Wcześniej gościnnie u Marka Ronsona, przed chwilą w utworze Sister, chyba wciąż najpiękniejszym, najwspanialszym, jaki stworzyła. Dziękuję, bo podglądam za wszystkie wasze pytania do Artura Rojka. Dzisiaj będzie z czego wybierać i to będzie trudny i długi proces. Zatem niepewnie na antenie go rozwiążemy, ten konkurs, ale proszę być pewnym, że wszyscy laureaci jeszcze dziś zostaną przez nas powiadomieni telefonicznie, że wygrywają podwójne karnety na OFF Festival. A przed nami płyta, której jeszcze wspólnie nie słuchaliśmy i czas nadrobić tę zaległość. My little treasures I keep close to me. They give me so much pleasure and some company. Cold beer in warm places, heartbreak in old faces. With my little treasures, you're more than old bones, and in some smaller measure I'm never alone. Warm beer in cold places, whiskey glass storm chasers. Look at all these stars, look at all these stars. Ever do believe it's Jupiter and Mars. Look at all these stars, look at all these stars. How did we ever get so far from here? Lonely eyes think of you for an age, and for a time to tell the truth. my little treasures. You're more than old bones, cold beer in warm places, whiskey glass storm chasers. Look at all these stars, look at all these stars. Ever do believe it's Jupiter and Mars? Look at all these stars, look at all these stars. How did we ever get so far from there to here? My little treasures I keep close to me. Richard Hawley i to jednocześnie jest zapowiedź przyszłotygodniowego aksamitu. Więcej muzyki z jego nowej płyty. A to już dźwięki na do usłyszenia. Dobrego wieczoru. Bye. Bye. Cheers. Rok Gustawa Heringa Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają Gustaw Hering Grudziński, Skrzydła Ołtarza, Pietà dell'Isola. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Było już widoczne, że Sebastiano dźwigał ciężar nad swoje siły. Fragment 19, przedostatni. W jego twarzy, pod zaciągniętymi łuskami powiek, a zwłaszcza w rozedrganej szparce prawego oka, toczyła się gorączkowa praca myśli wstającej z długiego obumarcia. Jakby sobie coś przypominał, jakby co krok idąc naprzód cofał się o szmat czasu. Jakby tymi ostrożnymi stąpnięciami pokonywał olbrzymie przestrzenie. Jakby rozpoznawał dokładnie kawałek po kawałku niesione przez siebie brzemię i w słońcu września nie ociekał potem, lecz tajał. Przed schodkami, gdy orszak zatrzymał się dla nabrania sił, ludzie najbliżsi pierwszej pary spostrzegli, jak zamknięte powieki ślepca uniosły się nieco i strząsnęły na jego policzki parę łez. Na schodkach ciężar jeszcze bardziej spoczął na barkach tylnej pary niosących, ale Sebastiano zaczął zdradzać nagły niepokój. Ogarnęło go coś na kształt paniki i rwał do przodu jak koń ciągnący przeładowany wóz na śliskiej od deszczu jezdni. Raz Pietà dell'Isola przekrzywiła się niebezpiecznie i z tłumu wydobył się pomruk grozy. Sebastiano stanął, poprawił na ramieniu uchwyt i ruszył wolniejszym już krokiem. Słońce przypiekło gwałtowniej. W tłumie zalegała ciągle cisza i prócz dzwonów słyszało się tylko zwielokrotniony stukot nóg za statuą. Tak orszak doszedł tam, gdzie zwężała się droga. Sebastiano, potrącony przez kogoś, szarpnął się ostro w bok. W tym momencie ugięły się pod nim kolana, a przechylone stopy w sandałach wspięły się niemal na czubki palców. Można było pomyśleć, że chce uklęknąć. Aiutatello! Aiutatello! Krzyknęła jakaś kobieta. W naprężeniu nie poznano jej głosu. Ale trwało to wszystko kilka sekund. Sebastian wyprostował się i postawił pewnie następny krok. Orszak zbliżał się do drugich schodów, za którymi droga łagodnie wzniesionym łukiem między domkami miasteczka wiodła na placyk. Pierwszy atak duszności i towarzyszące mu nieodłącznie typowe ukłucie lęku poczuł padre Roca po skończonej mszy, gdy przyklęknąwszy na stopnie ołtarza, nie mógł się podnieść. Podparł mu obiema rękami łokieć chłopiec służący do mszy. Ksiądz dźwignął się z wysiłkiem i idąc wolno do zakrystii, ogarnął ostatni raz wzrokiem nawę kościółka. Kilkanaście osób przyszło tego dnia. Przed świętem wyspy z osiedla u stóp Monte della Madonna dei Marini. Pomyślał, że dałby wiele, by parę z nich pozostało tutaj choćby do południa. Samotność wtrącała go w szczególny popłoch i mąciła mu jasność umysłu w takich chwilach. W śmierci przerażało go najbardziej to, że Bóg gotów był kazać mu umierać samemu. Przyszło mu na myśl wyjść do Belwedere obok posągu opiekunki żeglarzy, ale z przestrachem odpędził ten zamiar, uprzytomniwszy sobie, że z brzegu wysokiej ściany skalnej ujrzy rozpostarty szeroko świat ogromnej pustki i nieruchome morze. Usłyszy, jak szum we własnej czaszce bicie fal w grotach u podnóża góry. Wybiegł prawie z plebanii i dopiero za zakrętem ścieżki, kiedy poślizgnąwszy się ochłonął, zrozumiał, że schodzi na wieś. Z nawrotem sił i uspokojenia ruszył w dół bardzo wolno, z ostrożną rozwagą. Ścieżka była pusta, tylko wygrzewające się na słońcu jaszczurki umykały przed nim w miarę schodzenia, z szybkim szelestem ginąc w ostrokrzewach przydrożnych. Nie było tu drzew. Nadłamane liście agaw i przylepione do zbocza liście kaktusów nie dawały ani odrobiny cienia. Doszedł do miejsca, w którym w zboczu otwierała się wyrwa, a ścieżka biegła około 100 metrów grzbietem swego rodzaju przełęczy, odsłaniającej morze z obu stron wyspy. Stanął jak wrośnięty w ziemię i nie śmiał się poruszyć. A przecież jeszcze niedawno gotów był rzucić się w przepaść. Nie mógł się zdecydować. Na samą myśl o przejściu przyciskał mocniej ręce do piersi i czuł zawrót głowy. Obejrzał się za siebie na wierzchołek góry z zatkniętym jak piorunochron smukłym posągiem. Odwrót nie byłby długi, gdyby nie należało go mierzyć metrem jego umęczonego serca. Usiłował przemóc swój strach. Zwoływał na pomoc resztki zmąconego rozumu. Słońce wzbiło się teraz wyżej i świeciło mu prosto w twarz. Zapomniał na plebanii kapelusza. Toteż przesiąkniętą, ocieranym potem chusteczkę położył na głowie. Wiedział, że nie wytrzyma długo pojedynku, a mimo to nie poddawał się i przymrużywszy tylko odrobinę powieki, patrzył śmiało, z wyzywającym uporem na żółty krążek, tak rozedrgany w swym gorącym pulsowaniu, że zdawało się, iż za chwilę odklei się od nieba. Wreszcie dał za wygraną i ściągnął chusteczkę na oczy. W różowym świetle przesłony niełatwo było powstrzymać opadające powieki. Kiedy się ocknął, piekący wiew prażył mu twarz. Trwało trochę, nim uprzytomnił sobie, gdzie się znajduje i dlaczego, i że ocknął się na odgłos dzwonów. Powietrze drżało od wybuchów. Dzwony ginęły prawie całkowicie w huku, ale słychać było z daleka wyraźny, choć przytłumiony odległością, krzyk czy śpiew dobywający się z setek piersi ludzkich. Padre Rocca podniósł się z kamienia i jak urzeczony lub nieprzytomny, zataczając się i nie patrząc pod nogi, poszedł naprzód. Sebastiano szedł początkowo z tą lekkością i elastycznością, jaką pamiętano z czasów, gdy młody jeszcze krążył w pierwszych latach po wypadku drogami i ścieżkami wyspy. Na zagięciu łuku zrozumiano, że na więcej go nie stać i że to było wszystko, co mógł z siebie wydobyć w ostatnim przed metą zrywie. Coś w nim pękło. Coś odmawiało posłuszeństwa lub nie trafiało na właściwy zaczep, bo stanął, przebierając wolno w miejscu nogami, jak na obsuwającym się stoku wydmy piaszczystej. Jednocześnie, i to uderzyło natychmiast wszystkich patrzących nań, w jego twarzy, zwracanej gorączkowo, jakby w poszukiwaniu pomocy, to na lewo, to na prawo, odmalowało się dziwne podniecenie. Do kościoła zostało najwyżej 400 metrów prostej drogi. Aiutatello! Aiutatello! Zaniosła się powtórnie Immacolata. Tym razem posłuchano jej wezwania. Parę rąk męskich wyrwało z jego zaciśniętych konwulsyjnie dłoni uchwyt drążka i noszę ze statuą ustawiono na ziemi. Uwolniony od ciężaru Sebastiano skurczył się nagle, zwiesił głowę na piersi, postąpił nieznacznie do przodu i upadł ciężko jak dopiłowane drzewo. i makolata dopadła doń pierwsza. Odwróciła go na plecy i przysiadłszy pozycji klęczącej na piętach, wsunęła ostrożnie ramiona pod jego szyję i górną część ze sztywniałego ciała. Wydawał się martwy lub pogrążony w głębokim śnie. Oniemiały dzwony i zaprawdę w ostrym słońcu zbliżającego się południa, wśród ludzi znieruchomiałych w milczeniu, między gajami owocowymi, winnicami, ogrodami i białymi domkami, pod niebem niby klosz z błękitnego szkła nałożonym na wyspę i widoczne w oddali morze, nie wiadomo było, która z tych dwóch tkwiących obok siebie na ziemi rzeźb jest dziełem sieneńskiego mistrza, która zasługuje bardziej na miano Pietà dell'Isola. Lecz tylko jedna ożyła. Bartosz Porczyk czyta opowiadania z lat 1958-1959. Gustaw Herling Grudziński, Skrzydła ołtarza, Pietà dell'Isola. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Magiczna Dolina Charlotte spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce w ramach trasy